जिंदगी में थी तुझसे खुशी, चरागों में थी तुझसे रोशनी, जिंदगी में थी तुझसे खुशी, चरागों में थी तुझसे रोशनी, हाँ मेरी हर खुशी तुझसे जुड़ी, अब कहीं नहीं चैन दो घड़ी, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, जाना को ढूंढूं मैं कहां, जाना